प्राकृत नगद बंधम परम ब्रह्म निराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री कृपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णम् वंदे जगद्गुरुम् वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओम् नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण हमारे मन में कोई बात आई नहीं ऐसी नारायण नारायण नारायण नारायण कल क्या सुनाया था भगवान का स्वभाव के भक्ति प्रधान साधक के लिए शीघ्र भगवत प्राप्ति हेतु स्वस्वरूप की धारणा पूर्वक भजन करना चाहिए इस पर विस्तार से। देखो भाई स्वस्व प्राप्ति के लिए भजन करना चाहिए ये नहीं है उपाय। परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो जल्दी चाहते हैं कि जल्दी प्राप्ति हो जल्दी भजन करने से प्राप्ति जल्दी की बात नहीं जल्दी की बात तो और है मन की उत्कंठा हो मन की जिस तरह से भूख लगे ज्यादा और भोजन की जरूरत है और उसे याद आवे जैसे जोर से प्यास लगे और जल की याद आवे जिस तरह से बच्चे की माँ कहीं चली जाए बालक को माँ की याद आवे रोता रहता है जैसे पक्षी छोटे छोटे बच्चे होते हैं घोंसले में बैठे हुए वो बहुत देर जैसे याद करते हैं जिससे तृती जाई हुई गाय अपने बछड़े को छोड़ती नहीं जंगल से छोड़ती बड़ी तोड़ करके आती है ऐसी हृदय की लगन होने से परमात्मा प्राप्ति होती है। देखो सांसारिक चीजें तो क्रिया के और वस्तुओं के संबंध से है जितना सांसारी है वो सबकी सब वस्तु और क्रिया दो ही है ये तो वस्तु कहलाती है ये शरीर आदि सब ये वस्तु है जो चीज वस्तु है ये वस्तु कहलाती है और ये है क्रिया हलचल है क्रिया है जाना है आना है लेना है करना है ये क्रिया और पदार्थों की प्रधानता है संसार में। भगवान के यहाँ अपनापन और लगन की जरूरत है अपनापन एक दूर एक लगन जैसे बच्चा है जो माँ को अपनी मानता मेरी माँ है और माँ मिले जल्दी मिले लगन जैसे वस्तु और क्रिया की जरूरत है इसी तरह से परमात्मा तत्व की प्राप्ति में परमात्मा को अपना मानता है संसार में और कोई मेरा नहीं है जैसे मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई दूसरा सब दूसरा है अपना स्थूल सूक्ष्म कारण मन बुद्धि इंद्रिया प्राण सब दूसरे हैं ये सब दूसरा है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ने कोई दूसरा कोई मेरा नहीं है प्राण भी मेरा नहीं है मर जाए तो कोई जीने की इच्छा जरूर नहीं है ऐसे एक मेरे गुरुत्वपूर्ण भाग ऐसे भगवान के साथ में है अनन्य भाव हो अन्य में न हो एक परमात्मा में ही ऐसा भाव हो और कैसे मिले कैसे मिले उत्कंठ लगे तत्पर भाव उत्कंठा है ये उत्कंठ उत्कंठा जोरदार इच्छा मन में हो कब मिले कैसे मिले वो पलक पलक भारी होता है समय बड़ी मुश्किल ही बीतता है रहा नहीं जाता भगवान बिना जैसे हेली मारी हरी बिना रहो न जाए भगवान बिना रहा नहीं जाता वो उससे मिलते हैं। मन हम लोगों के मन में प्राय जसी हुई है कि कोई उपाय बढ़िया होता है उनसे काम हो जाता है। जैसे एक माल से भरी हुई बैगन है, अब उसको उठा करके दूसरी लाइन पर रख दे तो क्रॉस होता है, उठा कर रख देता है, तो वो बल ज्यादा होनी चाहिए, वो क्रिया होनी चाहिए। इस तरह से भगवान के लिए वो बलवान क्रिया हो, वो जोरदार ये क्रिया नहीं चलते। वहाँ न वस्तु चलती है, न क्रिया चलती है, न विद्या चलती है, न योग्यता चलती है, न बढ़िया घटिया चलता है। आप बहुत बड़े लिखे हो, कोई कीमत नहीं भगवान के यहाँ। आप बिल्कुल मूर्ख है तो कोई जरूरत नहीं पढ़ाई की। आपकी कैसी योग्यता है, आप कितने दर्जे के अच्छे संत पुरुष है अथवा आप नीचे पुरुष है, इनकी बात नहीं है। वहाँ कोई इन बातों की घृणा नहीं है। बड़ा भारी आपके राज्य है और एक के पास बिल्कुल खाने को अन्न भी नहीं है, इन बातों की कोई वह कदर नहीं है। परमात्मा के यहाँ इस योग्यता की, बल की, इन वस्तुओं की, राज्य संपत्ति आदि की कोई इज्जत नहीं है। वह इज्जत केवल अपने अपन और लालसा की है। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन शुद्ध परिवार, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरदोरी। दस मत भजे दस। जननी जनक बंधु सुत धारा, तन धन भवन शुद्ध परिवार, सब जो मेरापना है ये मेरापना सबको उठा रहे वहां से। जहाँ कोई मेरी माँ है, न बाप है, न भाई है, न बंधु है, न कोई घर है, न कोई स्त्री है, न कोई पुत्र है, कोई मेरा नहीं है। सबके धागा है, धागा ममता का, वो धागा सब उठा करके एक भगवान के चरणों में, मेरे तो केवल भगवान है और कोई नहीं है, ऐसा तो संबंध हो और उत्कृष्ट मिलने की इच्छा हो, तो ये जल्दी मिलाने वाली चीज है। तो हरेक भाई बहनों को चाहिए कि ऐसी उत्कृष्ट अभिलाषा बनावे और मेरा पना करे, मेरे भगवान है और कोई नहीं है। जैसे आज सुबह बताया कि ममई मानुषो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा ही अंश है केवल, तो परमात्मा का ही हूँ, तो केवल परमात्मा का अंश है तो केवल परमात्मा की ही जरूरत है, केवल परमात्मा के ही मिलने की इच्छा है, केवल परमात्मा ही चाहिए और मेरे कुछ नहीं चाहिए। जीते रहे मुझे धन आवे न आ जाए, मान हो जाए, आदर हो जाए, तिरस्कार हो जाए, अपमान हो जाए, रोग आ जाए, मृत्यु आ जाए, संकट आ जाए, कैद हो जाए, कितने हो जाओ, पर भगवान से भी भगवान मेरे को मीठा लगे, अरे मिले। एक तो संबंध भगवान से ऐसा घनिष्ठ हो और एक मिलने की लालसा हो। जैसे संसार में पदार्थ क्रिया है मुख्य, इस तरह से भगवान का संबंध और लालसा है। और मेरा कोई है नहीं, ये शरीर भी जिसको अपना कहते हैं ये भी छूट जाएगा, ये सब छूटने वाला है, संसार का सब छूटने वाला है, कितना ही प्यारा हो वो रहने वाला है नहीं, और उसका प्यार भी टिकेगा नहीं। थोड़ा सा उनके मन के विरुद्ध काम करो वो प्यार नहीं रहेगा, परंतु परमात्मा का जो प्यार है, परमात्मा का अपनापन कभी कम होता ही नहीं। परमात्मा की तरफ से जीव के प्रति जो अपनापन है, ममई वांसो है, वो कभी कम नहीं हुआ, कभी कम नहीं होगा, क्योंकि भगवान नित्य है, जीव नित्य है, समुद्र भी नित्य है, भगवान भी नित्य है। कभी भगवान बीमार होते हैं, मरते वियोग होता, ऐसा नहीं है, नित्य नित्य नित्य है, काल ही मर जाता है, भगवान के याद करने से ये समय, ये मौत, ये भी मर जाती है, वो नित्य है। और ये जीवात्मा भी परमात्मा का अंश है, ये भी नित्य है, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन और अमल, शय सुख राशि, ये भी ऐसा ही है। तो दोनों नित्य है, दोनों निर्विकार है, दोनों ही तत्व से एक है, ऐसे है दोनों ही, तो इनके दोनों की भगवान की तरफ से सदा संपूर्ण जीवों पर कृपा है। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष न प्रिय, कोई मेरा द्वेष नहीं है, कोई बैरी नहीं है, कोई प्यारा नहीं है, कोई बैरी नहीं है, दूर है ही नहीं, भगवान व्यवहार करते हैं वो तो भगत अभगत हृदय अनुसार ही, भगत अभगत के हृदय के अनुसार बर्ताव करते हैं, परंतु प्यार में किंचित मार भी फर्क नहीं है। रावण को मार रहे हैं पर रावण के साथ जो प्रियता है भगवान की उसमें रत्ती मात्र की कमी नहीं आती, किस स्थिति की कमी नहीं आती, वो प्यार हो को वो सही है। लालने ताड़ने मातुर नाकार यथार्व के तद्वदेव महेश से नियंत्र गुण दोष हो। जैसे माँ प्यार करती है, हृदय लगाती है, पुचकारती है, प्यार करती है, स्नेह करती है, और कभी कभी बच्चे की शिक्षा के लिए शपथ लगा देती है, ताड़ना करती है, धमकाती भी है, ये दो क्रिया होती है, परंतु माँ के अपनापन में कोई फर्क नहीं है। प्यार करते जो अपनापन है वो मार देते हुए अपनापन वही है, एक ही है। फिर माँ के फर्क हो सकता है, भगवान के नहीं हो सकता, भगवान को हो ही नहीं सकता, कभी हुआ ही नहीं, कभी होगा नहीं, और कभी है नहीं, कभी हो सकता ही नहीं, कभी वो प्यार एक है, एक था एक है वहाँ, तो वो एक है, तो उसकी प्राप्त मिलने में ये उपाय काम नहीं आते हैं। आप कितने शीत सह लो, घाम सह लो, भूख सह लो, प्यास सह लो, कितने कितने कर दो, तो ये सब काम की चीज है, तपस्या के लिए काम की चीज है, तपस्या है, परंतु इनसे भगवान को भस्म कर ले ये बात नहीं है, भगवान इनसे ऐसी बात नहीं है। जैसे इसी कीमत है, समझ लो थी क्या कीमत पता नहीं, 100 रुपया समझ लो कीमत है, 100 रुपये में घड़ी मिलती है तो 100 रुपयों से कम दाम लगे दुकानदार के, दुकानदार जो 100 रुपये में देता है तो ये मूल्य से कम है, वो जितने मूल्य से मिलेगी वस्तु उतने मूल्य से कम मूल्य वाली चीज मिलती है। ऐसे आप कोई साधन करो उससे कमजोर चीज मिलेगी साधन के द्वारा। आप बलवान हो तो निर्बल के ऊपर आपका अधिकार जम सकता है, आपसे अधिक बल पर आपका अधिकार नहीं जम सकता, अधिक बलवान हो तो जो अधिकार होगा। ऐसे आपकी योग्यता है, आपकी विद्या है, आपके पास कोई तरह की कलाएं है, कई तरह की आपकी विलक्षणता है, उन विलक्षणता से कम विलक्षणता वालों पर असर पड़ेगा। भगवान किस विषय में कम है बताओ, भगवान की अपेक्षा आपके पास में कौन सी विशेष बात है जो भगवान में नहीं है आप में है, जिस विशेषता से भगवान पर अधिकार को कब्जा कर लो, भगवान को प्राप्त कर लो, ऐसा क्या साधन है आपके पास, क्या चीज है, कौन सी योग्यता है, कौन सी विद्या है, कौन सा बल है, कौन सी वस्तु है, कौन सी घटना, कौन सी क्रिया है, ऐसी विलक्षण है, तो कोई किसी बात है ही नहीं। न त्वत सर्वस्तव धनिका कुतोनीय, आपके समान भी कोई नहीं है तो अधिक कौन कैसे होगा। तो इन बातों से मन में समझते हैं सांसारिक वस्तु है, ज्यादा धन हो तो ज्यादा धन वाला अधिकार कर लेगा, बलवान निर्बल पर अधिकार कर लेगा। जो चीज कहीं भी किसी योग्यता से बल से मिलती है तो उससे कमजोर पर अधिकार होता है, भगवान किसी तरह से कमजोर नहीं है, क्या अधिकार करूंगा। वहाँ एक ही उपाय है कि उसी बिना रहा न जाए, रोने लग जाए, भगवान बिना कोई चैन न पड़े, हरि नारायण हरि लगन में यह पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुत, ये स्वभाव है नहीं, केवल उसी की उसी लगन लगी है, उससे भगवान प्रसन्न हो जाते। अर्थ से दुख से संताप से जलन से वह भगवान की अपेक्षा में ज्यादा तेज है तो भगवान पर अधिकार हो जाएगा। पर योग्यता क्रिया पदार्थ कैसे बना लो जो भगवान जिसके वश में हो जाओ, ये वहम होता है सांसारिक वस्तुओं को लेकर, तो सांसारिक वस्तुओं को लेकर हमारा अधिकार होता है, तो चाहे ऐसे ही भगवान पर अधिकार होगा, ऐसे नहीं होगा। भगवान की और संसार की रीति दो है, एक रीति नहीं है। संसार की कितनी रीति हो, माँ मर जाए तो बालक भले रोकर मर जाओ, माँ थोड़ी मिल जाएगी, तो रो तो मर भी जाए तो माँ मिल जाएगी। तो संसार की रीति दूजी है, भगवान की रीति दूजी है। केवल लगन से, केवल चाहना से, केवल उत्कट अभिलाषा से परमात्मा प्राप्ति होती है, और कुछ भी सुहाता ही नहीं। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक तू ही मन भावे है, तदे मलने आज मेरो हिमड़ो उजड़े हो आवे है। अब तो कुछ भी नहीं सुहावे, एक ही सब, एक ही उठते बैठते खाते पीते करते हुए, ना कुछ भूख की पता है, ना प्यास की पता है, ना प्यास है, ना नींद है, ना आलस है, ना बातचीत है, ना हसी दिल की है, ना दिल कुछ चीज, कोई चीज खींचती नहीं, किसी तरह मन खींचता ही नहीं, किसी तरह से मन और तक जाता ही नहीं। ऐसी लगन लगी भिगत, ये क्रिया नहीं है, ये होना है। ऐसी भीतर में होवे, जैसे प्यास कोई लगावे क्या, जैसे लगावे क्या, लग जाए ऐसी भीतर से, ऐसी स्वाभाविक, वो साधन है भगवान के, तो जल्दी प्राप्त हो जाए। ऐसे समझो को क्रिया से हो जाए, क्रिया नहीं है उसमें, ये लगन खास है। ये लगन होगी तो भगवान को मिलना ही पड़ेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे वजाम्यम्, वो भगवान के बिना रह नहीं सकेगा तो भगवान उसके बिना रह नहीं सकेगा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस तरह मेरे शरण होते हैं तथे वजाम्यम्, वैसे मैं भजन करता हूँ तो भगवान का मन नहीं लगेगा। जैसे जब नरसिंह ने करुणा करी, द्वारका में सोता हुआ था और ये आ रही, द्वारका में सोता है वही बैठा है, पर नरसिंह जी ने करुणा करी तो नींद उड़ी, नींद उड़ी भगवान की, नींद उड़ी। भगवान के समान अपना कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, ऐसे है। इस वास्ते भगवान के वियोग को सह नहीं सकता, उसे सह जाता नहीं, तो भगवान से भी वियोग में सहा नहीं जाता। ये उसकी कीमत है, ये दूसरी चीज कीमत नहीं है। आपके त्याग है, तपस्या सबसे है, सभी बड़े महत्व चीज है। तपस्या भी बड़ी चीज है, त्याग भी बड़ी तपस्या चीज है, योग्यता भी बड़ी अच्छी चीज है, भजन भी आपकी अच्छी चीज है, सब कुछ अच्छी है। परंतु भगवान के खींचने वाले, भगवान को आकर्षित करने वाले चीज क्या है कि आपका चित्त, आपका हृदय है, उसके बिना बेचैनी आपके हो जाए, अब रहा नहीं जाता। भगत पर भगवान न मिले तो प्राण निकल सकते, प्राण निकल जाएंगे। उस लगन लगन में जीते नहीं रह सकते, तो भगवान भी जीते नहीं रह सकते, भगवान भी। तो भगवान का मूल्य ये क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, योग्यता नहीं है, पढ़ाई नहीं है, बल नहीं है, ये वस्तु में नहीं है। ये कोई भगवान को खींचने वाले किसी में ताकत नहीं है, एक एक ही ताकत है। आज बिना रहो रहने जाए, लग गया प्रेम बिहारी रहो में, आज बिना रहो रहने जाए, कुछ कुछ चीज याद आती नहीं। भगत पर भूख ही नहीं लगती, प्यास भी नहीं लगती, नींद भी आती नहीं, चैन पड़ता नहीं, किसी में कोई मन भी लगता नहीं, क्या करे वो, और बिल्कुल व्याकुल हो जाता है। क्या करूं, कहां जाऊं, किससे पूछूं, कौन सहायता करे, कोई मिला दे, कोई कर दे, ऐसा हो जाता है व्याकुल। तो जैसे वो व्याकुल होता है, ऐसे भगवान व्याकुल से, ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव, वैसे ही मैं भजन करता हूँ। तो वो तो मिलने में असमर्थ है, परंतु भगवान तो समर्थ है, वो तो नहीं मिल सकता। क्या भगवान आया असमर्थ है? क्या वे आने में असमर्थ है, क्रिया में असमर्थ है, किस बात में असमर्थ है, बल में, विद्या में, योग्यता में? वो सब समर्थ है। इतने ऊंचे होते हुए भी केवल चाहना, केवल केवल चाहना, कितनी विलक्षण बात है, कितना सस्ते हैं आज भगवान। अब और का सहारा रखो तो भगवान कहते भी और के सहारे से तेरा काम चलता हो तो चला ले, मेरी कोई जरूरत नहीं है। पर किसी तरह से और कोई चीज सुहाती नहीं, उसे बिना रहा जाता ही नहीं, तो भगवान से तुम्हारे बिना नहीं रहा जाएगा, फिर रहा नहीं जाएगा। मिल गई, सच्ची बात यह है कि भगवान मिली हुई है, केवल हम आवश्यकता का अनुभव नहीं करते हैं, ये बाधा है। केवल आवश्यकता का अनुभव करें कि भगवान के मिलने की जरूरत है, हमारी आवश्यकता है, उसके बिना हमारा काम नहीं चलता, ऐसी आवश्यकता। हरदम विचार करो कि कुछ धन मिलने से क्या होगा, मान मिलने से क्या होगा, बढ़ाई मिलने से क्या होगा, विद्या मिलने से क्या होगा, बल मिलने से क्या होगा, इससे क्या नहीं चलता, केवल भगवान के मिलने की आवश्यकता जरूरत है, उसके बिना रहा नहीं जाता, काम नहीं चलता, ऐसी आवश्यकता एक जागृत हो जाए, उसके बाद अभिलाष जागृत हो जाए तो भगवान मिलते हैं। तो जल्दी मिलने का उपाय पुस्तकों को देखने से, संतों की बातें सुनने से, ये बात है, हमने तो ये बात सुनी है, ऐसी पुस्तकों पढ़ी है, ये अभिलाषा, केवल ये अभिलाषा, जो लग सके आपकी अभिलाषा लगाओ। अरे वो अभिलाषा लगाने के लिए क्या है कि संसार की इच्छा त्याग करना, ये दो बात है। कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरि की भक्ति होए, भावे विषय कमाए। संसार के भोगों में मन जाता है, संग्रह में मन जाता है, तो भगवान में नहीं लगता। तो भाई चाहे संसार में लगा ले, चाहे भगवान में लगा ले, तो संसार की चाहना मिटाओ, इसके बिना हमारा काम चलेगा, भगवान बिना काम नहीं चल सकता। तो ये आवश्यकता मन में जागृत हो जाए, वो आवश्यकता किसी और से पूरी होती नहीं। और सच्चे सिद्धांत की बात है, अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तुम्हारे को तो भी तुम्हें शांति मिलेगी नहीं। और सच्ची बात है पक्की एकदम कि कुछ चीज आपकी नहीं है, अनंत ब्रह्मांडों में आपकी चीज कोई नहीं है, आपको संतोष कोई कर सकता नहीं। अनंत अनंत ब्रह्मांड, एक ये ब्रह्मांड आकाश के अंदर, ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांड सब मिल करके आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सकती, आपकी आवश्यकता पूरी नहीं कर सकती। सब उत्पत्ति विनाशशील है, आप स्वयं उत्पत्ति विनाश रहित हैं, तो आपकी इच्छा पूरी वही कर सकता है जो उत्पत्ति विनाश रहित हो। सब ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं, नष्ट होते हैं, तो वे कैसे आपकी इच्छा पूरी करेंगे, आपको क्या मिलेगा। ये जो बैंक होता है, धन मिल जाए, इतना मान मिल जाए, आदर मिल जाए, राज्य मिल जाए, मिनिस्ट्री मिल जाए, इस पर जो लालच करते हैं, ये बिल्कुल भूल है। कोई भी तृप्ति कर नहीं सकेगा, सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है। विचार ठीक तरह से भीतर से इस बात को स्वीकार कर लो, किसी में ताकत नहीं है वो जो आपको संतुष्ट कर सके, आपकी पूर्ति कर सके, किसी में ताकत ही कैसे करेगा। आप चेतन है, वो जड़ है, चीजें सब ये सब एक परमात्मा ही है, उसके सिवाय कोई पूर्ति करने वाला नहीं है। तो पहले निश्चय हो जाए कि भाई अनंत ब्रह्मांड मिल जाए तो भी आपकी तृप्ति होने वाली है नहीं, ये भीतर से निर्णय हो जाए, एकदम निश्चित हो जाए कि बात ऐसी है, फिर अभ्यास लगेगी। दूसरी जितनी इच्छाएं हैं उनके त्यागते त्याग करते करते सब इच्छाएं छूट जाएगी, क्योंकि आपको तृप्ति कौन कर सकता है। राज्य है, वैभव है, मान है, आदर है, सत्कार है, प्रशंसा है, आराम है, ये आपको राज्य लगता है, आप खुश हो जाते हो, तब तक वो लगन नहीं है। तो इन बातों का सब त्याग देख लिया हमने, हम देख चुके हैं दुनिया को, सब धोखे की इसी करती है, धोखे की चलती है, कोई वास्तव में सार चीज नहीं है। चाग चाग सब छाड़ लिया, माया रस खा रहा हो, नाम सुधा रस पी लिए, सिर्फ बारम्बार लगे मुझे राम जी पिया रहा हो, पीत तजी संसार की किया मन न्यारा हो, लगे मुझे राम जी पिया रहा हो, भगवान ही प्यारे लगे, एक वो ही अच्छे लगे, उनके बिना कुछ चीज अच्छे ही न करेंगे, ऐसी उत्कर्ष ऐसा नींद नहीं आती, भोजन नहीं पाता, बात नहीं सुहाती, प्यास नहीं लगती, जानकर भूखा प्यासा नहीं रहता है, इधर रुचि नहीं होती, क्या करें इसे। अनंत ब्रह्मांड में कोई चीज आपके लायक जो आपको संतुष्ट कर दे, ऐसी चीज है नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं, कोई हो सकती नहीं। सच में उत्पत्ति विनाशशील है, आपको क्या निहाल करेगी वो, ये शरीर क्या निहाल करेगा, मन बुद्धि क्या निहाल करेगी, इंद्रियों क्या निहाल करेगी, ये वस्तु में क्या निहाल करेगी। सबको मिला हुआ है, शरीर भी मिला हुआ है, मन बुद्धि मिले हुए, इंद्रियां मिली हुई है, अहम अहम भी मिले हुआ है। ये क्या हो गया, इतने मिलने से क्या हो गया, क्या आपकी तृप्ति हो गई, आप में क्या विशेषता आ गई, कुछ विशेषता नहीं आई आपने, आप तो यही हो नारी। ऐसी चीज सब जितनी आनंद ब्रह्मांडों की चीज है वो केवल आप आते हैं। बड़ा मन में आता है ऐसा मकान हो जाए, ऐसी अनुकूल परिस्थिति हो जाए, अनुकूल परिवार हो जाए, अनुकूल वायुमंडल हो जाए, अनुकूल सब हो जाए, करते हो, कुछ मिलने का है नहीं। आपकी तृप्ति किसी में ताकत नहीं कि आपकी तृप्ति कर सके, इस बात सबसे निराश हो जाओ। आशा ही परम दुख, संसार की जो आशा है, अनुकूलता की जो आशा है भीतर मन में, थोड़ी बहुत भी आशा है परमात्मा की प्राप्ति नहीं होने देगी वो। ये आशा ही परम दुखम, नैराश्यम सर्वथा नैराश्यम परम सुखम। कुछ सच हो दो सारा छोड़ दो, एक भगवान ही सर, लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोए, नारायण जिस लगन में तन मन दीजिए खोए। लगन में शरीर की परवाह नहीं, मर जाए तो बोला जीने की परवाह नहीं, कोई इच्छा ही नहीं, कुछ मन में क्यों उठे नहीं है, ऐसी भीतर से बैठ गया बात। अब मन नहीं करता कुछ भी, कुछ भी देख देखो कर देखो सुन देखो बोलने को मन ही नहीं करता। देख लिया कई बार, देख लिया कई बार, खा लिया पी लिया, संसार के सुख भोग लिया, किसी से तृप्ति हुई नहीं, अब भग होगी नहीं, हो सकती नहीं, सदा के लिए निर्णय कर लेना चाहिए। आप विचार करो तो आपको प्रत्यक्ष अनुभव होगा, ये कहने सुनने की बात नहीं है। आप जितने बैठे हैं भाई बहन, कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा पदार्थ जो भोगा नहीं आपने, ये भोग क्या हो गया, कुछ हुआ नहीं। वैम होता है उसके पास धन ज्यादा है, उसके पास विद्या ज्यादा है, उसके पास योग्यता ज्यादा है, उसमें बल ज्यादा है, उसमें जनता ज्यादा है, उसमें राज्य ज्यादा है, ये ज्यादा कमती कुछ कीमत नहीं, कोई कीमत ही नहीं है उसकी, उसकी कोई कोई महत्व ही नहीं है। या तो महत्व केवल एक ही, एक ही ममई वंश हो जीव लोग, मम एव अंश, केवल मेरा ही अंश है, तो केवल मेरी ही इच्छा हो, भगवान सब छू देते। तुम्हारी कैसी योग्यता हो, वर्ण में आश्रम में नीचा हो, धन में नीचा हो, मान बढ़ाई में नीचा हो, स्वास्थ्य में भी नीचा हो, सब तरह की योग्य कोई तरह की योग्यता सब नीचा हो, पर केवल भगवान की इच्छा हो, केवल लालसा हो और कोई आप में योग्यता नहीं हो, वो केवल इच्छा प्राप्त करा देती है। और सबके सब गुण मिल करके कोई भगवान को ही जा दे ले ले दे उनका। आप चीज खरीदते हो तो वो जैसे 100 रुपया में मिलते हैं तो 100 रुपये कमजोर होगी, किसी चीज पर आपका अधिकार होगा तो आपसे कमजोर पर होगा, आपसे अधिक बलवान पर आप कैसे आधिपति कर लोगे। तो भगवान पर आधिपति क्या करता है कि व्याकुलता आपकी है, वो व्याकुलता भगवान के पास इतनी नहीं है, तो भगवान पर अधिकार करना होती ये है, उसके बिना रहा न जाए तो भगवान से भी रहा नहीं जाएगा। और आपके पास कोई चीज है ही नहीं ऐसी, समझते हैं कि ये उपाय कर दो, ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, नाम में कि कौन सा नाम अच्छा है, कौन से महात्मा अच्छा है, कौन संत अच्छा है, ठीक है देखो आप, ये वहां चलता नहीं है, वहां तो एक ही बात चलती, एक ही आपकी अभिलाषा, बिल्कुल आप अयोग्य है, मूर्ख है, समझते नहीं, पढ़े लिखे भी नहीं है, आपको कुछ आता ही नहीं है, परंतु भगवान को व्याकुल हो जाओ। गाय गर्भाती है तो भगवान आसान कर, भगवान बोल जाते गायों के लिए सी, सबको योग्यता है उन्हें, पक्षी हो पशु हो वृक्ष ये वाले कोई हो, द्रुम मृग भगवान के विरुद्ध व्याकुल हो जाए, रूप को देख करके लुप्त हो जाए, तो वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति की एक अभिलाषा, एक केवल भी प्राप्ति हो जाएगी वाली तो हो जाएगा। ऐसे बोध की भी इच्छा हो जाए बोध हो जाएगा, दर्शनों की इच्छा दर्शन हो जाएगा, प्रेम को इच्छा प्रेम हो जाएगा। भगवान के साथ तो केवल आपकी अभिलाषा ही चलती है और नहीं चलती। यार अभिलाषा को मिटाने वाला क्या है? खूब ध्यान में है, जो उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है उसकी कोई कीमत नहीं है। उत्पन्न और नष्ट होती है उसका अभाव है, जो उत्पन्न होती है नष्ट होती है उसका तो अभाव है। भाव भाव रूप परमात्मा है, वो उत्पन्न होने वाला नहीं, नष्ट होने वाला नहीं, वो कम ज्यादा होने वाला नहीं है, एक रस है वो। अब उस आप उत्पन्न नष्ट होने वाली वस्तुओं के द्वारा, उत्पन्न नष्ट होने में योग्यता के द्वारा कैसे पकड़ दोगे, कैसे उस पर विजय कर ले आदमी? कोई सामर्थ्य नहीं है कि उसके द्वारा परमात्मा आप पकड़ लें। कितनी विलक्षणता है, कितनी अलौकिकता है, जिसका कोई पारावार नहीं है। ऐसे परमात्मा को बस करने को ये कि व्याकुलता, क्यों चाहना, क्यों इच्छा, ये इच्छा आप बढ़ाओ। कैसे बढ़ावे? कि दूसरी इच्छा का त्याग करो, दूसरों की सेवा करो, उसमें मत चाहो कुछ भी, दूसरी कैसे प्रसन्न होवे उसकी सेवा करो और त्याग करो। त्याग में त्याग का बल नहीं है, किंतु अपने जो शक्ति है वो उनकी सेवा में खर्च करो। उसे आप सेवा करते करते सोते ये जागृत होती है चीज। उद्देश्य होता है पहले, उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति करना है, लक्ष्य होता है, वो लक्ष्य करके फिर आप साधन करो। उन साधनों में करते करते साधनों के द्वारा प्राप्ति भी होती। बहुत जगह ऐसी बात होती है कि वो तपस्या करी, जैसे ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी तो खटमा समाही मिले साही असल पाही धामी है, 6 महीनों के भीतर मिल गए। तो 6 महीनों में मिले, 6 महीनों में भी आखिरी दिन, आखिरी दिन में भी आखिरी प्रहर, आखिरी प्रहर में भी आखिरी घड़ी, आखिरी घड़ी में भी आखिरी मिनट में जो लगन थी उस लगन से मिले, 6 महीनों से नहीं मिले। इतने वर्षों के बाद में वो लगन एक हो जाएगी, उस लगन उसे मिल जाएगी, उसे पहले भी हो जाए तो वर्षों के बाद हो जाए। शायद रामानंद आनंद सा सिमरिया सरसी काज, भमसर भावे सिमरो काल ही भावे सिमरो आज, ऐसी सबसे आज हो जाए, वर्षों के बाद हो जाए, जब हो जाए तब हो जाएगा। अब इसे कैसे हो? तो जिस तरह से आदमी को भूख नहीं लगती, वो कहता है क्या करें भूख नहीं लगती, तो भूख नहीं लगती ये तो ठीक है, पर भूख की भूख तो लगनी चाहिए ना। वैद्य को जाकर पूछे मेरे को भूख नहीं लगती है, तो ये भूख की तो भूख लगेगी नहीं, भूख तो नहीं लगती पर भूख की भूख है। वैद्य को पूछते हैं, डॉक्टर पूछते हैं कैसे लगूं क्या करूं भूख नहीं लगती है। इस तरह से ये बात हो जाए, इसे लगन नहीं होती है, केवल लगन की लगन लग जाए, लगन हो जाएगी, ये उपाय है लगन का। रात दिन यही बात हो कि भगवान ही लगन कैसे लगे, क्या करूं, कहां जाऊं, किसे पूछें, एक भगवान की लगन लग जाए, लगन लग जाए तो लगन की लगन लग जाओ, ये जानकर कर सके। वो तो लगन स्वतः होती, जो मैंने पहले कही वो तो स्वभाव होती है। उस लगन की लगन आप लगाओ कि ऐसी स्वभाव लगन लग जाए, ऐसी भूख लग जाए, ऐसी आवश्यकता पैदा हो जाए, ऐसी तो वो लग जाएगी। मैं रात्रि धुंध हो जाए, भीतर में धुंध सवार हो जाए, वो एक एक बात की विशेष धुंध रहती है, कैसे करूं क्या करूं, कहो नहीं कैसे मिले सामरी हो, जान ओड़ू आवे दिन रात रे, कैसे मिले सामने, कैसे मिले बनाओ, कैसे मिले उसे प्राप्त, कैसे हो क्या करूं, विचार उठे मन में, भोग उठे, कभी रोना आवे, कभी कुछ हुए, क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, किस जगह जाऊं, वैसे कहां मिले, कौन बतावे, ऐसी आप जान करके ये पैदा करो। तो जान करते करते नकल से असल बने, एक नकल करते असली हो जाएगी, अरे होगी भगवान की कृपा से, वो भी कृपा मिलती है, ऐसी योग्यता भी कृपा से आती है। कृपा की तरफ देखते रहो और मन में करते रहो, करते करते वो जो जल ये हो सकती है, मनुष्य मात्र के हो सकती है। इसे निराश नहीं होना चाहिए, संसार की तो आशा रखनी चाहिए, क्योंकि आशा संसार की आशा पूरी होती भी है नहीं होती दोनों बातें हैं। आप जितने बैठे हो भाई बहन, एक एक आदमी अपना विचार करो कि संसार की आशा क्या सभी पूरी हुई है क्या? कोई कह सकता आप में से अगर कोई कह दो कि हमारी जो इच्छा उसे पूरी हुई है? मेरी समझ में एक भी नहीं मिलेगा। और ऐसी कही जाए कोई इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई है, संसार की इच्छा कोई पूरी पूरी हुई नहीं मेरी, तो इच्छा कोई पूरी ऐसा भी नहीं मिलेगा। कोई इच्छा पूरी नहीं हुई ऐसा भी नहीं मिलेगा, और सब इच्छा पूरी ऐसा भी नहीं मिलेगा। मिलेगा बताओ, कोई बोल दो कि मेरी तो सब इच्छा पूरी हुई, अथवा ऐसा बोलो मेरी तो कोई इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा नहीं मिलेगा। ध्यान देना, इसमें एक तत्व है, मानो कई इच्छाएं हमारी पूरी हुई है, कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई है, ऐसा अनुभव सबका है। किसी नहीं तो बोलो भाई कितना में कई इच्छाएं पूरी हो गई, कई इच्छाएं पूरी नहीं हुई। इसमें एक एक मार्मिक बात है, वो क्या है कि जिच्छा पूरी होने वाली है, अरे वो इच्छा करिए तो पूरी हो गई, और पूरी नहीं होने वाली है कितनी इच्छा कर नहीं हुई है, इस वास्ते इच्छा का त्याग कर देना चाहिए। ये ध्यान देकर आप सुनो, बड़ी बढ़िया बात है। मेरे को तो जब पढ़ने को मिली तो मेरे को बहुत अच्छी लगी, ऐसी बता है ये। ध्यान दो इस बात पर, कोई इच्छा पूरी हुई कोई इच्छा नहीं पूरी, उससे सिद्ध क्या हुआ? खूब गहरा उतर कर विचार करो तो सिद्ध ये हुआ कि जो इच्छा पूरी होने वाली है वो तो इच्छा करो तो भी होगी, न इच्छा करो तो पूरी होगी। कई बार ऐसे इच्छा करने से नहीं मिली, इच्छा करने से मिली है, इच्छा करने से नहीं मिली, इच्छा नहीं करने से नहीं मिली, तो नहीं मिलने वाली नहीं मिलती है, तो मिलना न मिलना इच्छा के अधीन नहीं है, तो इच्छा करना बिल्कुल निरर्थक है। आप इतने बैठे हो, कोई बुद्धिमान आदमी विचार करे कि इच्छा के अधूर इच्छा पूर्ति का संबंध है क्या? इस बात पर विचार करो, हमारा हमारी अभिलाषा है कि हमारे को 100 रुपया मिले, तो 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपया अभिलाषा के अधीन है क्या? अभिलाषा का 100 रुपयों का संबंध है क्या? अभिलाष करो तो मिल जाएगा, नहीं मिल तो नहीं मिलेगा, ऐसा संबंध नहीं है। ये बड़ी गहरी बात मिली मेरे को, आपने ध्यान नहीं दिया पता नहीं मैंने। मानो इच्छा करना बिल्कुल निरर्थक है, काम करना सार्थक है, इच्छा करना निरर्थक है। जुड़ गए छूट भी नहीं, कोरा दुख पाओगे और छूट भी कुछ भी नहीं है। गहरा उतर के देखो आप, एक ही बात, इच्छा करने का क्या फायदा हुआ? दुख पाओगे वो भी नहीं। परमात्मा की इच्छा तो पूरी हो गई, क्योंकि वो इच्छा नहीं है, वो आवश्यकता है। इस संसार की इच्छा है, कामना है, परमात्मा की प्राप्ति की जो इच्छा है वो इच्छा नहीं आवश्यकता है, जिज्ञासा है, मुमुक्षा है, इसके नाम कई कह सकते हो। तो वो वास्तव में क्या है कि वो वस्तु है, जो है उसकी इच्छा तो प्रबल है, पर जो वस्तु नहीं है उत्पन्न नष्ट होती है। अब उसमें इच्छा करो तो कैसे मिल जाएगी, न इच्छा करो तो कैसे नहीं मिलेगी, वो तो पूर्व कर्मों के अनुसार है। जो इच्छा करो तो भी मिल जाएगी, नहीं करो तो भी मिल जाएगी, नहीं मिलने वाली इच्छा करो तो ही नहीं मिलेगी, इच्छा नहीं करो तो ही नहीं मिलेगी। ये बहुत बढ़िया चीज है, मैंने जो पढ़ी मेरे को पढ़ने बहुत बढ़िया लगी, वो आप लोग निवेदन कर दी, बहुत बढ़िया चीज है ये। इच्छा का क्या उपयोग हुआ, इच्छा करने का क्या उपयोग हुआ, मानो कहां सार्थक हुई? इच्छा तो सार्थक नहीं हुई ना, तो इच्छा करना ही मूर्खता है, इच्छा करना ही बिल्कुल बिल्कुल बेसमझी है। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो दैवो वितंग लंघयितुं न शक्तः। प्राप्तव्यमर्थम लभते मनुष्यो, जो प्राप्तव्य है, आपको प्राप्त होने वाली चीज है, उसको मनुष्य मिलता है, दाइवो भी तंग लंग किसी शक्ति नहीं, प्राप्ति की शक्ति नहीं, ब्रह्म जी की शक्ति नहीं, कैसे ना कर देंगे प्राप्ति नहीं प्राप्त होगा, कैसे होगा। भागवत में लिखा है प्राणी नाम देखो दुखों, जैसे दुख आप चाहते नहीं तो दुख मिलता है या नहीं मिलता है, बिना चाहे बुखार आता है नहीं आता है, बिना चाहे घाटा लगता है नहीं लगता है, बिना चाहे चोट लगती है नहीं लगती है, बिना चाहे होता है ना। तो एक पक्ष दुख तो बिना चाहे हो जाए, सुख चाहना से हो, ऐसा कायदा बनाने वाला भगवान हो सकते हैं? दुख की तो चाहना मतलब नहीं मिलेगा, यार सुख चाहना करने से ना कर रगड़ो तो मिलेगा, ऐसा हो सकता है कायदा? अब थोड़ा विचार करो। सुखुम इंद्रियम राजन स्वर्गे नरक ही होगा, स्वर्ग में नरक में सब दिख मिलेगा। कैसे प्राणी नाम तद्यथा दुखम, जैसे दुख मिलता है, अपमान आप चाहते नहीं तो हो जाएगा, निंदा नहीं चाहते तो हो जाएगी। तो मन के विपरीत चीज के लिए कोई उद्योग करता है। कल कहा था ना मैंने भगवान से प्रार्थना को, ज्योतिषी से पूछो कि महाराज हम घर में कोई मरा नहीं कब मरेगा, ऐसा करते हो पूछते हो कहीं? मेरे बुखार नहीं आया दो चार वर्षों से, कब आएगा बुखार? कोई उद्योग करते हो, पूछते हो, प्रश्न करते हो, फिर भी आता है, आता है तो आने वाला तो आएगा। जब दुख बिना बुलाए बिना इच्छा मना करते करते ही आ जाता है, तो सुख और दुख दोनों है जोड़ा। ये सुख भी इसी तरह से हमारा है, दूसरे का हो नहीं सकता, वो आना पड़ेगा मेरे पास में। कल बताया था ना अंगूर, एक बक्सा छोटा सा दो चार पांच अंगूर, जहां से शुरू हुआ वहां लोगों के हाथ में आते आते आते जिसको मिला वही खाएगा, बीच खा नहीं सकते कोई। दुख आपका तो आपके पास ही आएगा। जैसे एक बछड़ा है वो देखता देखते गायों में देखता अपनी माँ को ढूंढ लेता है, इस तरह से आप किए हुए कर्मों का फल है आपको ढूंढ लेगा। तो दुख भी आपको ढूंढ लेता है तो सुख भी आपको ढूंढ लेगा। फिर सुख की इच्छा करना कहाँ तक बुद्धिमानी है, आप इधर बैठे बताओ, कोई बताओ, सुख की इच्छा करना कहाँ तक सार्थक है? मिलने वाला तो मिलेगा, न मिला नहीं मिलेगा, तो सांसार से क्यों करे? और परमात्मा की ऐसी है, इच्छा करे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, इच्छा करे तो मिलेगा उसको, क्योंकि वो है। बस तो क्यों नहीं मिलते, है नहीं, नहीं है वो, नहीं है वो कैसे मिलेगी? वो तो उत्पन्न हो रहा है, आप उसे मिल जाएगी, नाशवान है, और परमात्मा अविनाशी है, उसमें अविनाशी आप परमात्मा का अंश हो। माँ अपने देखते हुए बच्चे को दुख कैसे देखेगी, उसको व्याकुल हुआ देख कैसे देखेगी माँ देखते हुई? इस तरह भगवान का संबंध आपका संबंध अकाट्य है, सदा रहने वाला अविभाज्य संघ संबंध है। तो आपकी अभिलाषा जोरदार होगी तो भगवान कैसे रह सकते हैं? आप असमर्थ हैं, आप भगवान तक नहीं पहुंचते, पहुंच सकते नहीं, परंतु भगवान ही असमर्थ है क्या? क्या वो भी अयोग्य है, असमर्थ है, निर्बल है, शक्तिहीन है क्या? शक्ति निर्बल मिलकर क्या नहीं हल करेगा? तो वो नहीं रह सकता, वो इच्छा सफल होती है, वो तो होगी, वो निष्फल नहीं जाती कभी। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ रखो विश्वास, कबहु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। तुलसी सीता राम कहो दृढ़ रखो विश्वास, कबहु बिगड़े ना सुने रामचंद्र के दास। वे बिगड़ते नहीं, स्वल्प मप्यश धर्म से त्राय तो महत्वघात, जिज्ञासु रूपी योग से शब्द ब्रह्मादि वर्तते। इसकी इच्छा अभिलाषी है वो शब्द ब्रह्मादि होते, वेदों को उल्लंघन कर जाए, वेदों के शब्द जितने वेदों में उपाय हुआ सब से उल्लंघन कर जाता है, ये परमात्मा का जिज्ञासु। थोड़ा भी अनुसार महान भय से रक्षा करता है, क्योंकि सत्य है, सत्य का विनाश नहीं होता। उस सत्य की अभिलाषा है, वो अभिलाषा भी सत्य है, अभिलाषा करने वाला भी सत्य है, सत्य की प्राप्ति होती है। असत्य कैसे मिल जाएगा? वो तो मिलने वाला तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। इतना विचार होने पर भी आप इच्छा भी नहीं छोड़ सकते, क्या फायदा इच्छा करने से? कोई फर्जीती हो जाएगी, अपनी बेइज्जती हो जाएगी, और कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं है इच्छा से। इच्छा से क्यों इच्छा करें? निरच पद ले असाह पद है, असाह पद असाह मत रखो। देखो आपकी तृप्ति होती है नहीं, विलक्षणता हो जाएगी। कुछ भी इच्छा मत करो, भगवान मिल जाएंगे। कोई इच्छा मत करो, भगवान की संसार की कोई उसी जीने की मरने की अनुकूल नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं तो मिल जाएगा। जो सत्य चीज है वो आप सामने नहीं, इच्छा करते हो उससे दूरी होती है, इच्छा करते हो उतनी दूरी होती है उससे। क्यों इच्छा करते हो तो दूर मान ही लिया आपने। तो एक ही बात है, भगवान की प्राप्ति के लिए एक ही उत्कृष्ट अभिलाषा, एक चाहना। क्या चाहना दूर होता है? वो चाहना करते करते महाराज चाहना में चाहना शक्ति खत्म हो जाती है। यदा सर्वे प्रमोचन्ते कामा ये से हृदयस्थिता, सब कामना नष्ट हो जाती है। तदा अमृतो अमृतो भव तत्र प्राप्त होती है। तो सब इच्छा छोड़ दो तो हो जाए, एक इच्छा जागृत करो तो हो जाए। और कुछ भी इच्छा नहीं बनी, ना भगवान की, ना संसार की, ना जीने की, ना मरने की, ना अनुकूलता की, ना प्रतिकूलता की, ना भोगों की, ना कुछ भी इच्छा नहीं। सर्वसा इच्छा छोड़ जाए। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोगतान सर्वान कामान प्रजाति, यह कर्मयोग की बात है। प्रजाति अच्छी तरह से त्याग कर देता, प्रवसर है वहां त्यागेगा। प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, आत्मनिवाद अपने अपने मन से स्थित हो जाएगा, बोध हो जाएगा, तत्व ज्ञान हो जाएगा। कामना कोई नहीं, प्रजाति एक एक कामना का ठीक ठीक अंकुश से छोड़ दी। प्रजाति का कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, ये मनोगत है, मन नहीं है, मनोगत है। मन का धर्म नहीं है इच्छा आदि, इच्छा द्वेष मन का धर्म नहीं है, मनोगत है ये। ये मनोगतान सर्वान कामान प्रजाति अच्छी तरह से ठीक तरह से उसी भूत प्राप्ति हो जाएगी। इच्छा करके देखो तो उत्कृष्ट अभिलाषा कर लो, या त्याग करो तो बिल्कुल इच्छा मत रहने दो। क्रिश्चियन तंत्र एक बीच में आ रही दुखाई, कुछ चाहते हैं करते, कुछ नहीं करते हैं, ये बीच में दुख पा रहे आखिरी हद है ये। कुछ भी न चाहे प्रबल प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा को नहीं माना उसको प्राप्ति हो जाएगी, कुछ जो परमात्मा को नहीं मानता है उसको प्राप्ति हो जाएगी, मानता उसमें प्राप्त हो जाएगी, नहीं मानता उसमें चाहिए कि आप पर असर पड़ता है क्या कोई चीज का? हम तो नहीं मानते, पर संसार का असर पड़ता है क्या? धन का असर पड़ता है, भोगों का असर पड़ता है, बल का असर पड़ता है, विद्या का असर पड़ता है, किसी बात का असर पड़ता है क्या? असर पड़ता है तो आपको चीज नहीं मिलेगी। कोई असर नहीं पड़े आप पर किसी पर, न योग्यता का, न बल का, न धन का, न किसी बात का असर नहीं पड़े, असर किसी का नहीं पड़े, और मन में कोई असर नहीं, परमात्मा प्राप्त हो जाएगी। परमात्मा न मानने वाले को परमात्मा प्राप्त हो जाएगी, इतनी विलक्षण बात है। उपाय ये बताया आपको, इसमें जो आपको बढ़िया लगे वो कर लो। कुछ भी सहमत होने दो भीतर में, कुछ भी सब इसे छोड़ दो भाई, हम तो हो हारे हो वो मेरी जतन करी अतिशय प्रबल है। गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो महाराज इन मन को हराने कर मैं हार गया, मैं तो नहीं कर सकता। तुलसीदास बस हो ही जब ही तब ही जब प्रेक प्रभुर जे, आप ही काम होगा, मेरे से तो कहीं नहीं होगा, कुछ नहीं करते भगवान मिल जाएंगे। कर सके तो कर ले, करने के आधार पर, आपकी योग्यता के आधार पर, आपके उद्योग के आधार पर, आपके परिश्रम के आधार पर तत्व की प्राप्ति नहीं होती, ना तत्व की प्राप्ति, ना भगवान के दर्शन। इच्छा करते करते आखिरी हद हो जाएगी तो प्राप्ति हो जाएगी। इनमें शंका कर लो, शंका कर लो आप। तो ये जो आपने उपाय पूछा, ऐसा उपाय बचाओ जो जल्दी प्राप्ति हो जाए, ये उपाय इच्छा कर लो और सही सही कर जाओ। किंचित मालूम जीने की ना मरने की कोई इच्छा नहीं। यदा सर्वे प्रमोचन्ते काम आगे से, ये श्रुति है, ये सर्वे प्रमोचन्ते काम आगे गीता का श्लोक है, प्रजाति अगवा कामान सर्वान पार्थ मनोवदान आत्मनिव आत्मना पुष्ट, अपने आप में है, कोई इच्छा नहीं है। स्थित प्रज्ञा सदस्य उससे भी हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण द्वितीया विक्रम संवत 2055 12 जून 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से